سورہ حجر کی آیت نمبر 90. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 99 تک سورت کے اختتام تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. آیت نمبر 90 سے پہلے جو مضمون بیان ہو رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم اور محبوب پیغمبر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ ہم نے آپ کو بہت عظمتوں والا قرآن عطا فرما دیا ہے، آپ ہرگز اہل دنیا کے ساز و سامان کی طرف، ان کے سامان عیش و عشرت کی طرف نظریں نہ اٹھائیے، آپ ان کے بارے میں اپنے دل میں غم نہ لیجیے، کیونکہ آپ نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی اور آپ ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو پھیلا کر رکھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجئے انی انا النذیر المبین. یہ آیت نمبر 89 کل کی آخری آیت، آپ یہ فرما دیجئے میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. انی کا معنی میں، النذیر ڈرانے والا، المبین کھلم کھلا واضح. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں دو وصف آپ کے بڑے بنیادی اوصاف ہیں، ایک آپ کا بشیر ہونا اور دوسرا آپ کا نذیر ہونا. بشیر کا معنی یہ ہے آپ خوشخبری سنانے والے، ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والے، آپ ان کو بتلانے والے ہیں تمہارے ایمان اور اعمال صالحہ کے بدلے میں ایک بڑا عظیم انعام جنت کی صورت میں ملنے والا، یہ آپ کی صفت بشیر ہے. اور دوسری صفت نذیر کہ اگر کفر اور شرک سے باز نہ آئے اور توبہ نہ کی پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب، اور جیسے پچھلی آیات میں آیا تھا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے جس طرح میری رحمت بہت وسیع، تو یہ آپ کی صفت نذیر ہے. ارسلہ بالحق الی کافت الناس بشیرا و نذیرا، آپ کو اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کر دیا. آپ ان سے فرما دو میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں بہت واضح طور پر. ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی انا النذیر العریان، یہ حدیث ہے. یہاں نذیر المبین فرمایا، وہ حدیث کے الفاظ ہے انی انا النذیر العریان، عریان کا معنی ہوتا ہے عاری سے ہے ننگا، یعنی جس کے بدن پر قمیض نہ ہو۔ یہ آپ نے ایک محاورہ استعمال فرمایا، عرب کا ایک محاورہ تھا کہ جب انتہائی خطرے کی بات ہو جاتی، کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر حملہ کر دیتا اور ان کا لشکر جرار کیل کانٹے سے لیس پہنچ جاتا، اور قبیلے کے کسی آدمی کو خبر ہو جاتی کہ بس یہ لشکر آ گیا، تو آخری درجے کی وارننگ، ہائی الرٹ، کون سا ایسا سگنل تھا جس سے پتہ چلے کہ بھائی اب بہت بڑا خطرہ، جلدی تیاری کرو، نکل جاؤ۔ اس کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ شخص جو اعلان کرنے والا ہوتا وہ اپنی قمیض اتار دے اور اس کا بدن، یہ اوپر والا حصہ، یہ ننگا ہو جاتا، اس کو عریان کہتا، اور وہ کسی بلند ٹیلے پر آواز لگاتا۔ بس اس کی یہ کیفیت دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے بہت بڑا خطرہ اور دشمن حملہ کر چکا ہے۔ یہ ایک اس زمانے کا ایک یہ انداز تھا، یہ اس زمانے کی ایک وہ جو سگنل بالکل یہ متعین کر دے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی انا النذیر العریان، میں تمہیں اسی طرح عریان قمیض اتار کر تمہیں ڈرانے والا ہوں، کیونکہ بہت قریب آ چکا ہے، موت کا وقت بھی اور بہت قریب آ چکے ہیں قیامت کا وقت، اور یہ اتنا قریب ہے نامعلوم کس وقت حساب کے لیے بلا لیے، جیسے ویٹنگ میں ہوتے ہیں نا لوگ بیٹھے، کسی وقت کسی کی کال آ جائے، آئیے جی انٹرویو شروع آپ کا، اس قدر، اس سے بھی کہیں زیادہ قریب ہے۔ اس میں شاید دیر ہو، پہلے کے انٹرویو میں دیر لگے، لیکن اس میں کوئی پتہ نہیں کس وقت۔ اس لیے آپ نے فرمایا انی انا النذیر العریان فن نجا ان نجا، لہٰذا نجات کا راستہ ڈھونڈ لو، نجات کا راستہ تیاری کر لو۔ آگے فرمایا میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے عذاب نازل کیا، انزلنا علل اوپر، علا کا معنی پر، مقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، جس طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر عذاب نازل کیا، اس طرح ہم تم پر بھی عذاب نازل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ مقتسمین سے مراد یہود اور نصارہ، ان میں بڑے فرقے، بڑے گروہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کی کتابوں کو تقسیم کر لی، جو مزے مزے کے احکام تھے وہ لے لیے، جہاں اپنے نفس پر چوٹ لگتی تھی کوئی چھوڑنا پڑتا تھا، کوئی قربانی دینی پڑتی تھی، وہاں تبدیلیاں اور تحریف کر، خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے۔ یعنی اللہ کی کتاب کی اتباع کرنے کے بجائے کہ اپنی خواہشات کو قرآن کے پیچھے لے جاتے، اللہ کی کتابوں کے پیچھے، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلایا، جہاں جس طرح خواہش ہوئی اللہ کے احکام میں تبدیلی اور تحریف کا ارتقا، یہ بہت بڑا جرم تھا۔ جیسے ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر عذاب نازل کیا، کون سے عذاب نازل؟ قرآن نے ذکر فرمایا بنی اسرائیل پر کتنے عذاب آئے، قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہود پر، یہود کی ایک قوم کو اللہ نے بندر اور خنزیر میں تبدیل، قرآن نے ذکر فرمایا فجعلناہم قردۃ خاسئین، اور ان پر عذاب، یہ خود قرآن نے ذکر فرمایا ان پر عذاب نازل کیے۔ آگے قرآن نے ان تقسیم کرنے والوں کی خود وضاحت فرما دی، الذین جعلوا القرآن عزین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کا معنی، یہاں قرآن یہ مراد نہیں، یہاں قرآن سے مراد اللہ کی پڑھی جانے والی کتاب، کہ قرآن کو قرآن بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی قراءت کی جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن اپنی اللہ کی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد اللہ کے احکام میں تبدیلیاں کیں، اپنی خواہشات کے مطابق بانٹ لیا، سخت سخت احکام، جو حدود تھی وہ سزائیں غریبوں کے لیے کر دیں، جو امیر تھے بس چلنے والے وہ ساری حدود، ان کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کی کوئی چور چوری کر لے کوئی سزا نہیں، قتل کر دے کوئی سزا نہیں، غریب چوری کر لے اس کو سزا بھی ملے گی، وہ جو جرم کرے گا ان پر سزا نافذ۔ انہوں نے اس طرح خود آپس میں بانٹ کر لی اور تقسیم کر دی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آخر تک انداز ہے یہ بڑا ہی اللہ کی صفات جلال کا مظہر ہے. فَوَرَبِّكَ, سو آپ کے رب کی قسم, لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین, ہم ضرور بالضرور, یہ میں نے دو مرتبہ جو ضرور ترجمہ کیا وہ اس صیغے کا ترجمہ ہے. ویسے عربی میں لفظ ہوتا ہے نسأل, میں سوال کروں گا, یا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اسأل منک, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, نسأل منک, ہم پوچھ رہے ہیں. لیکن اگر کہہ دیں لنسأل, اس کا معنی ہم ضرور پوچھیں گے. لنسألنّ, نون بھی آ گیا, اس کا معنی ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے دو مرتبہ تک, ہم ضرور بالضرور, اور ساتھ قسم بھی فرما دی, آپ کے رب کی قسم, یہ قسم بھی تاکید کی, آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور بالضرور ایک ایک کر کے سوال کریں گے. اجمعین, اجمعین کا معنی سب سے, یہ جتنے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے اللہ کی کتابوں میں تیرے کو بچ نہیں پائے گا, آپ کے رب کی قسم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ویسے ارشاد فرما دیں وہ بات اسی طرح ہونی, جس کو تاکید سے فرما دیں, جس کو قسم سے فرما دیں, پھر بھی کوئی شک و شبہ کرے, جی سوال و جواب سے شاید یہ نکل جائیں. این خیال است و محال است و جنون, یہ جنون کا خیال ہے. عقل مندی یہ ہے کہ آدمی ان سوالات سے بچنے کی, ان کے لیے بھی دانش مندی یہ تھی. اور اسی طرح کا مضمون الحاکم التکاثر کی چھوٹی سی صورت میں بیان, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے ضرور بالضرور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں تھے, ٹھنڈا چشمے کا کنویں کا پانی آپ نے نوش فرمایا, بعد میں آپ نے صحابہ سے فرمایا آج ان نعمتوں کو جو ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھیں. میرے بھائی ہم سوچیں ذرا, اللہ تبارک و تعالی نے کتنے انعامات میں ہمیں نحال فرمایا, کتنے انعامات ہیں. اگر شکر ہو جائے نا پیدا, پھر نظر آئیں یہ انعامات کتنے زیادہ ہیں. کبھی کبھی ناشکری کی اس تاریکی میں نظر نہیں آتی, ورنہ اللہ نے بہت انعامات عطا فرمائے بے شمار. فرماتے ہیں ہم آپ کے رب کی قسم ان سے ضرور بے ضرور ایک ایک کر کے پوچھیں گے. کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے؟ اللہ عما کانوا یعملون, ان کا معنی بارے میں, ما وہ کام, کانوا جو تھے, یعملون کرتے, میں نے ایک ایک لفظ تھا, ہم ان سے ان تمام کاموں کے بارے میں پوچھیں گے جو یہ کیا کرتے تھے. آگے پھر خطاب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, فسدا بما تؤمر, فسدا, سو فا کمانا لہذا, آگے لفظ اسدا, فا ملانے سے یہ بن گیا فسدا, الف گر جاتا ہے جیسے بسم اللہ, اصل میں ہے اسم اللہ, اسم کا الف با کی وجہ سے ختم ہو گیا, وہ لکھنے میں آتا پڑھنے میں نہیں آتا. یہ جو الف ہوتا ہے یہ عربی میں دو قسم کا ہوتا ہے, اس کو حمزہ کہا جاتا ہے, ایک حمزہ وصلی ایک حمزہ قطعی, قطعی نہیں گرتا, وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے, لیکن جو وصلی ہوتا ہے اس کے قاعدے ہیں, وہ گر جاتا ہے اگر بیچ میں آ جائے, اس کو پڑھا نہیں جاتا. اسم کا لفظ بھی اسی طرح ہے, بسم اللہ, ہم بھی بسم اللہ تو نہیں پڑھتے, ویسے کہتے ہیں آپ کا اسم کیا ہے, ما اسمک. تو فرمایا کہ فصدع بما تؤمر, آپ واضح طور پر کھلم کھلا بیان کر دیجئے وہ چیز, ما تؤمر, جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے, آپ نہ چھپائیے, آپ حق کو بیان کر دیں. وَأَعْرِضْ, اور آپ اعراض کیجئے, عن المشرکین, ان مشرکوں سے, آپ ان مشرکوں سے اعراض کیجئے, یعنی ان کی تکلیفیں, ان کی باتیں, ان کے الزامات, ان کے تانے, ان کے مذاق کو آپ دل پر نہ لیں, بس آپ پیغام پہنچائیے, آپ ان سے ان باتوں سے آپ اعراض کیجیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں سارے کام چھپ چھپ کر ہوتے, تبلیغ اسلام بھی پہلے چھپ چھپ کر تھی, نمازیں چھپ کر, ہے نا جی, تعلیم بھی چھپ کر, مدرسہ بھی چھپا ہوا, ساری چیزیں چھپی, وہ دار ارقم وہ بھی چھپا ہوا, وہیں نمازیں ہو رہی, آپ صحابہ کو سکھا رہے. حالات جب ایسے ہو جائیں, جب دعوت دین اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں فائدہ نہ ہو اور الٹا ان کی طرف سے ایسے نقصان کا, ناقابل برداشت نقصان کا خطرہ ہو, تو پھر یہ کام چھپ کے ہونے چاہیے, جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک موقع ایسا ہے جب آپ کو اللہ نے قوت عطا فرما دی, اور جب اللہ کا وہ مرد جری جب آ گیا اسلام میں, حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, پھر یہ کام چھپ کر نہیں تھے. مانگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا اللہ عمر بن خطاب عطا فرما دی. تو جب اللہ نے عطا فرما دیا, پھر حضرت عمر سیدھے مسلمان ہونے کے بعد وہاں گئے بیت اللہ, تلوار ہاتھ میں, اعلان کر رہے ہیں, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شہبہ, بڑے بڑے جتنے اس زمانے کے یہ سردار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اور پیش تھے, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم, آئے عمر بن خطاب کا آج کے بعد نماز گیا ہوں. ہے جی, کیا مقام ہے, کیا مقام تھا حضرت عمر بن خطاب, اور کیا دل ہوگا. اس لیے حضرت عمر بن خطاب پہ نعرہ تکبیر بلند کیا تھا صحابہ کرام مکے کی پہاڑ, وہ نعرہ تکبیر سے پتہ چل گیا تھا وہ بڑا کام ہو گیا, بہت بڑا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو یہ سپاہی ایسا جرنیل عطا فرما دیا. تو اس زمانے میں آہستہ آہستہ, پہلے چھپ کر, اب حکم ہو رہا ہے آپ واضح کیجئے, اب اگر یہ ستاتے ہیں آپ صبر کیجئے, اعراض کیجئے. انا کفینا کل مستہزئین, بس جب یہ تسلی دے دی, انا بے شک ہم, کفینا کافی ہیں, کا آپ کے لیے, المستہزئین ان مذاق اڑانے والوں کی طرف سے, ہم ان ٹھٹھا کرنے والے مذاق اڑانے والوں کی طرف سے ہم کافی ہیں, بس آپ اپنا کام کیجئے, یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. ان مذاق کرنے والوں کی طرف سے مذاق, آپ نے پڑھا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی تھا, حضرت ہود علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی, حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں, ہر پیغمبر کے زمانے میں, اس زمانے کے جتنے مترفین تھے, قرآن نے فرمایا جتنے اہل دولت اہل ثروت تھے وہ پیغمبروں کے مقابلے میں آئے, انہوں نے آ کر بہت ستایا اور مذاق اڑانے میں کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. وہ محلے کے لڑکے نوجوان اکٹھے کی, جہاں سے پیغمبر گزرتے اشارے کرتے, کوئی پاگل کہتا, کوئی مجنون کہتا, اس زمانے کے جو القاب مذمت کے ہو سکتے تھے وہ بولے جاتے تھے. اور یہی وطیرہ تھا مشرقین مکہ کا, انہوں نے سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے, آپ کی تعلیمات, آپ کی نمازیں, آپ کو ستانے میں کوئی قسم نہیں چھوڑ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہم آپ کے لیے ان مذاق اڑانے والوں کی طرف سے کافی ہیں, بس جب ہم کافی, آپ اپنا کام کیجئے, پیغام پہنچائیے, یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. آگے مذاق اڑانے والوں کے بارے میں تفصیل فرمائی, الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یجعلون, جو بناتے ہیں, مع اللہ, اللہ کے ساتھ, الہا آخر, دوسرے معبود, جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, دوسرے معبودوں کا عقیدہ رکھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. فسوف یعلمون, ان کو ان قریب پتہ چل جائے, ان قریب, سوف یعلمون, یہ سب کچھ جان لیں گے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خطاب بھی فرمایا, جب بدر کا واقعہ ہوا, میدان بدر میں 70 کفار بڑے بڑے سرغنے مارے گئے, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, اور ادھر 70 گرفتار ہو گئے, ادھر 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا, ان 14 کے نام کی تختی آج بھی بدر میں اس مقام پہ لگی ہو, سبحان اللہ, بڑی سنگ مرمر کی تختی, ایک ہی صحابی کے 3 بیٹے, اللہ, انصاری صاحب, 14 صحابہ, ان کی تختی لگی, اور یہ جتنے تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ, جب جنگ ختم ہو گئی, آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا, ان میں سے جو بڑے بڑے سرغنے, ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر جو بدر کا گندا کنواں ہے اس میں, جہاں ناپاکیاں, مردہ کتے, یہ چیزیں ڈالی جائیں, اس میں پھینکو ان کی لاشوں, ان کی لاشیں پھینک دی گئیں. پھر 3 دن آپ وہاں قیام فرماتے تھے, اللہ کا شکر ادا کرتے, عبادت کر, 3 دن کے بعد جب آپ واپس آنے لگے مدینہ طیبہ کے, آپ اس کنویں کی منڈیر پر تشریف لائے, آپ نے نیچے جھانکا, سب کی سر کٹی ہوئی, اوندے منہ لاشیں پڑی ہوئی, حضرت عمر بھی ساتھ ہے, صحابہ کا قافلہ ساتھ ہے, آپ خطاب کر رہے ہیں ایک ایک کو, ارے عمر بن ہشام, ابو جہل, ارے عتبہ, ارے فلانے فلانے فلانے فلانے, خطاب ہو رہا ہے جی, کیا وہ جتنی باتیں جن کا میں تم سے وعدہ کرتا تھا تم نے وہ ساری سچ پالی ہیں یا نہیں پالی؟ بتلاؤ پالی ہیں یا نہیں پالی؟ اور ہم نے تو وہ ساری باتیں سچ پائیں جن کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا. یہ کوئی معمولی خطاب ہے جی؟ ان مردہ لاشوں سے خطاب. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں جو آپ کی بات سنتے نہیں. آپ نے فرمایا عمر یہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو, تم جتنی میری بات سن رہے ہو اتنی یہ بھی سن رہے ہیں, لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے, ان کو جواب دینے کی طاقت, یہ سن رہے ہیں میری بات. اور اللہ کے کلام پہ ہم قربان چلے جائیں, اس سے بڑھ کر شفقت کیا ہوگا؟ اس کو تو امتحان کا نام دیا گیا ہے, ورنہ امتحان ایسا ہوتا ہے کہ سارے سوال بھی آؤٹ کر دیں اور سارے نتیجے بھی بتلا دیں جواب بھی بتلا دیں پھر بھی کہیں جی امتحان. یہ ایسا پرچہ بھی ہوتا ہے جی کہیں دنیا میں, اللہ نے سوالات بھی بتلا دیے جواب بھی بتلا دیے اور آخر میں یہ بھی بتلا دیا یوں یوں تمنا کریں کاش ہم مسلمان ہوتے, کاش ہم فلانے کو اپنا پیشوا نہ بنا, فلانے کی ہم صحبت میں نہ جاتے, فلانے کو دوست نہ بناتے, کاش ہم یہ کر لیتے, کاش ہم یہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں کی اس قرآن میں کھول کر بتلا دی. یہ ہونے والا پوری منظر کشی فرما دی. اس لیے فرمایا ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمْ اور ہم جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں انکا بے شک آپ یزیکو تنگ ہوتا ہے صدر کا آپ کا سینہ, آپ کے دل میں بڑی گھٹن پیدا ہوتی جب آدمی کسی کو ستائے اور تکلیف پہنچائے اور تکلیف بھی اس کو پہنچائے جو اس کی دنیا آخرت میں سب سے بڑا خیر خواہ, جو ہدایت کا پیغام دے, جو اسی کی فلاح کی اور کامیابی کی بات کرے, اس کو کوئی انسان ستائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کو ظاہر ہے کہ جب ستاتے تھے اور بات نہیں مانتے تھے اسی ڈٹائی پہ چل رہے اور آپ کے دل میں اللہ نے ہمدردی رحمت شفقت کوٹ پوٹ کے بھری ہوئی, سب سے زیادہ آپ کو بنائے رحمت للعالمین. آپ کے پاس تو جانور بھی شکایتیں لے کر آتے تھے, وہ جانور ہی جیت گئے جی ہم سے, وہی بازی لے گئے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارا مسئلہ اگر حل ہوگا تو دربار رسالت میں ہو. اونٹ بھی آپ کے پاس آیا, ہرن بھی آپ کے پاس آیا, ہے نا جی واقعات سیرت طیبہ میں مشہور واقعہ. خشک ستون کا تنا بھی حضور کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. وہ تو سارے جیت کے بازی لے گئے. یہ انسان یہ عقل مند یہ آپ کا اپنے آپ کو بہت قابل سمجھنے والا, اپنے آپ کو بہت بڑا ہنر مند, صاحب میں نے اتنی ڈگریاں لیں اتنی میری تعلیم. کیا تعلیم ہے؟ جو معرفت ہی نہ ہی رسول پاک سرورد عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی حاصل نہ ہوا, یہ سب مٹی ہے اور مٹی کے اوپر رہ جائے. کام آنے والی چیز یہ ہے کمال کہ انسان اپنے سب سے بڑے محسن کو پہچان لے. اس لیے فرماتے ہیں اے ہمارے پیغمبر ہم آپ کے سینے کی گھٹن کو جانتے ہیں, بما یقولون ان باتوں کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اے پیغمبر اس کا ہم آپ کو حل بتلاتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں ذرا تسلی پیدا ہو جائے. فسبح بحمد ایسے موقع پہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے, سبحان اللہ پڑھیے اور آپ سجدے میں لگ جائیے. اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اندر سکون کی کیفیت عطا فرما, آپ کے درجے بھی بلند ہوں گے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جو تکلیف پہنچائی جو دل پہ اثرات تھے وہ دور فرما دیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے. دیکھو کہ یہ کیا خطاب صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی وساطت سے ہم سب کو خطاب. آج بہت ایک روشن خیال دنیا ملحدین اللہ اور اس کے رسول کے احکام وہی کام کرنے والے, مرضی کا اسلام اور جو اپنی مرضی کا نہیں اس کو چھوڑ دی. دیکھو کتنے آپ میڈیا پہ مجھ سے زیادہ سنتے ہوں گے, آپ مجھ سے زیادہ باخبر. صاحب پردے کی ضرورت نہیں, کیوں؟ ان کا جی نہیں چاہتا کہ ان خواتین کو ان ماؤں بہنوں بچیوں کو ہم حجاب میں ان کو کوئی نہیں سامنے بٹھانے کو جی چاہتا, سامنے بیٹھے تاکہ ہماری بات سنیں. اس لیے وہ کبھی پردے کی حجاب کی بات نہیں سنائیں گے, کبھی وہ نہیں کہیں گے, وہ اس میں توڑ موڑ کر کے وہ آگے پیش کریں گے. صاحب ایسا مسئلہ نہیں ہے, لباس کے بارے میں بتلائیں گے, پردے کے بارے میں ایسی باتیں میں آپ کو بتلا دوں. پردے کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ پردے کا خطاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو تھا, ماؤں کو پردے کا حکم تھا, ماؤں کو امہات المومنین کو, باقی امت کی عورتوں کو نہیں. صاحب کوئی پوچھنے والا نہیں کہ قرآن پاک میں ہم اگر یہی بات تھی آگے چند آیتوں میں تو اللہ نے فرمایا پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ ایسے ایسے آئیں گے دین کے اندر تحریفات کرنے والے، احکام میں تبدیلیاں کر کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ چلائیں۔ قرآن نے کھول کر فرمایا یا ایھا النبی، اے ہمارے پیغمبر، سورہ احزاب کے، قل، آپ فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین، تمام مومنوں کی عورتوں سے، کوئی عورت بھی اس سے خطاب سے باہر نہیں، آپ سب سے فرما دیجئے، ان یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنے جلباب، اپنے نقاب ڈال لیا کر۔ آگے قرآن نے پوری تفصیل ذکر فرمایا، صاحب واضح فرمایا۔ کل وہ کہہ دیں گے سورہ احزاب کے شروع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈرو، یہ تقوی کا حکم صرف پیغمبر کو، باقیوں کو نہیں۔ یہاں فرمایا واعبد ربک، اے پیغمبر آپ عبادت کیجئے، آپ کی وساطت سے یہ خطاب پوری امت کو ہے، اے پوری امت کے آپ عبادت کیجئے، کب تک؟ حتی یأتیک الیقین، جب تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی سب سے پکی اور سچی چیز نہ آ جائے، وہ موت ہے۔ یقین سے مراد یہاں موت، جب تک موت نہیں، موت سے بڑھ کر کوئی یقینی بات نہیں۔ یاد رکھیں، موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا سچ ہے، ایک ایسا یقین ہے، اس کا کوئی بھی منکر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ موت کا کوئی منکر، آخرت کے منکر تو موجود ہے، لیکن موت کا کوئی منکر نہیں۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے موت کو وہ بھی مان، حتی یأتیک الیقین، جب تک آپ کے پاس موت نہیں، آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہیے، لگے رہیے، بس گزر جائیے، یہ وقت ہے، اسی طرح گزر جائے۔ یہ سورہ حجر اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئی، بڑے ہی عجیب و غریب اس کے مضامین ہیں، اس کی نصیحتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس کی عظیم کلام کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس کی، اس بیٹھنے کی برکت سے اللہ ہمیں اس کلام پاک کی شفاعت نصیب فرمانا، اور اس کو اللہ نے شفا بنایا، ہمارے ہر روگوں کا علاج اس کے ذریعے فرمانا، اللہ نے اس کو بہار بنایا، اللہ ہمارے دلوں میں ہر چیز کی بہار پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ دنیا آخرت میں معافی نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد بما هو اہلہ، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد بما هو اہلہ، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد بما هو اہلہ۔ اے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کے صدمے اور تکلیفیں برداشت کیں، یا اللہ پوری امت کی طرف سے آپ ان کو شایان شان صلہ اور جزا نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی طرف سے بے انتہا رحمتیں ہیں، یا اللہ ہماری طرف سے کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ اللہم جعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا ونور بصرنا وذهاب همومنا۔ یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے افکار اور غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔